Piero, zawodniczka wagi ciężkiej, jeśli chodzi o mrozy. Pani Ludmiło, czy pani już oswoiła się z atmosferą studia w Radiu Wrocław? Tak, dziękuję za czas dany. No i już, bardzo proszę, odpowiadamy na pytanie Michała, bo Michał nas za moment opuści. No nie na zawsze, ale... Michał nas za chwilę opuści. Memento mori. Pani Ludmiło, czy rzeczywiście pani więc potwierdza? Więc powiem, że faktycznie kiedyś poznałam mróz u siebie pod Niżnim Nowgorodem, poszłam na plenery przy temperaturze minus 20 stopni. A farby po prostu zamarzały. Na pędzlu, na płótnie, wszędzie. No i ja wytrwałam. Ale powstał jakiś obraz? Oczywiście, zimowy. Dziadek Mróz. Dziadek Mróz, tak, na oknach nam zawsze malował pięknie. Uwielbiałam te wzory. Teraz w ogóle nie można spotkać wzorów na szybach. Pani Ludmiło, jak to się stało, że pani jest Rosjanką, a wybrała pani szklarską porębę? To ciekawa historia i na pewno nie na tą audycję, ale tak króciutko. W 90-tych latach wyjechałam za przygodą autostopem do Polski i zwiedzałam od krańca do krańca ją. Natomiast w 97 na przełomie z 8 na Sylwestra zobaczyłam szklarską. Spędziłam niezwykłą noc, zakochałam się w Szklarskiej Porębie. Już z tamtego czasu w sumie mieszkam. Jestem mieszkańcem Szklarskiej Poręby. Po jednej nocy? Kocham to miasto. Kocham to miasto, miejsce, tych ludzi, wszystko, co jest związana ze Szklarską Porębą. Cudownie, zaprosi nas pani do swojej pracowni i oprowadzi pani. Z przyjemnością wielką. To zapisujemy się już na wycieczkę do pani Ludmiły Riabkowej. To jeszcze... jest niedaleko skwerku. O, tak. Nie wszyscy lubią tutaj, wbrew pozorom, niskie temperatury. Dyrektor spogląda na zegarek, Michał również. To może zamknijmy ten wątek, czy punkt programu pogromców mrozu, bo troszkę rozproszyliśmy się. Między 15.30 a 17.00 najpierw spotkanie z panami pogromcami, a później... Hop do Bali. I to jest już przygotowane, bo Michał ćwiczy. Bali. Ja ćwiczyłem, bo ja poznałem właśnie obu panów podczas niedawnego pobytu w Andorze na nartach. Polubiłem ich niezwykle i bardzo się cieszę, że przyjadą do Szklarskiej zaraz właśnie po powrocie z Jakucji. Mm-hmm. Więc tak, spotkanie z nimi, które będzie nagrane, będzie właśnie o ich niezwykłym doświadczeniu, znaczy, jak sobie dali radę. Będziesz nagrywał, nie będziemy odtwarzać nagranego tak, państwu. Tak jest. No, to... A później spróbujemy, zobaczymy, kto jest odważny i kto wejdzie chociaż do tej Bali na 3-4 minuty. No Baszka ma wejść, także... tak właśnie. No, to może przypomnijmy, że również w piątek, Tomku, Muzyczna Poczta UKF. Też o 13 też naszego skweru. Tak. Tak? Też z Bali. No Tomek, nie, Tomek nie. Tomek lubi krajobraz i temperatury bardziej... Karaiby wolę niż mróz. O właśnie, niż, to chciałam niż, powiedzieć. Niż mróz, tak czyli, bezwzględnie. Więc poza tym, o czym już powiedzieliśmy, oczywiście zapraszamy do Trójki, bo to pewne punkty programu będą się zazębiały, więc trzeba będzie wybierać, bo oczywiście popołudniowe poprowadzi, ale z Norweskiej Doliny Kuba Strzyczkowski. Później spotkanie Katarzyny Stopaczyk z Samborem Dudzińskim. Lista przebojów. Niedźwiedź nieobecny, więc nie będziemy go tutaj specjalnie promowali. Ale Marek niedźwiedź. Czasami kręci nosem, ale jeśli słyszy hasło Szklarska Poręba, to jest pewnik, że tam będzie. Kto? Marek. Marek oczywiście. A, że będzie. Tak. Pytanie, czy wejdzie do Bali? ta Bali przed listą, bo czy... to bym dobrze zrobiło, jakby tak się schłodził. Więc między rozgrzewką Eli, a schłodzeniem Marka, takie tutaj swawole. No i o 23.00 na antenie i w norweskiej dolinie. Ofensywa. Ofensywa, dlatego, że to są fajne momenty. Ja pamiętam ubiegły rok. Tam, tylko że to był skwer Trójki. Kończyliśmy dzień. I to jest zawsze taki fajny, symboliczny moment każdego tygodnia, kiedy się kończy dzień. Ja lubię, kiedy się kończy dzień właśnie w ten sposób. Lubię ten piątek, dlatego że on jest takim pewnym finiszem tego, co się stało przez cały tydzień. I myślę, że tam zawsze, obojętnie, czy to były audycje typu Lista Przebojów, czy Myśliwiecka, czy Tomka Poczta, myślę, że tam się świadomi słuchacze bardzo zbierali. Tak samo było podczas ofensywy. Ja zapraszam, no i myślę sobie, że zwyczajem ofensywy młodzi, obiecujący, wspaniali artyści, którzy naprawdę nam się tutaj w bardzo licznej postaci pojawili, będą też tam prezentowani, bo mamy klęskę urodzaju od kilku lat, a zwłaszcza od 2019, więc zapraszam bardzo gorąco. Piosenka rozgrzewka, czym zaczniesz? No słuchajcie, no to może niech to się stanie, zapowiedzmy to, chociaż to jest trudne, żeby z takim wyprzedzeniem zaczynać i mówić, co będzie na początku, ale Waszku, ja w związku proszę, z Tobą i z tą Balią, myślę, że Śmierć w bikini, to dobry tytuł grupy z Republiki, więc... Polecimy. Pani Ludmiła, pani wejdzie do Bali? Jak wody nie będzie? Nie, no cóż, mam właśnie wyzwanie, można spróbować. Mam kostium jednoczęściowy. Doprawdy na kolegów zawsze można liczyć. Zrewanżuję się. Otóż przypomnę, jeżeli mają Państwo propozycję utworu do trójkowej muzycznej poczty UKF-u, to bardzo proszę zgłosić te propozycje. Może uda się je zrealizować, zamieścić w audycji, jednej z dwóch audycji Tomka Rządy w czwartek lub w piątek. To byłaby taka specjalna piosenka, dedykacja, która by poszybowała w świat z Trójki pod Księżycem. No ale Państwo nie dzwonią, więc po co ja się tak emocjonuję? No na wszelki wypadek podam raz jeszcze numer, chociaż podobno on z kolei nie odpowiada. No, świat jest pełen zagadek. 22 333 33 33. No lub mój adres internetowy i tutaj znalazłam, czyli w tak zwanej poczcie elektronicznej, trzy pytania od pana Pawła. Otóż, panie Pawle, mam dla pana w zasadzie dwie dobre wiadomości. Zacznę od dobrych. wstęp na sety DJ-skie Margana i Hirka. Będziemy jeszcze o nich mówić. Jest na pewno wolny. Więc serdecznie zapraszamy. Gdyby były jakiekolwiek kłopoty, proszę powołać się na mnie, na Trójkę pod Księżycem, na moje zaproszenie. Natomiast co do przeczekania do godziny 6:33, no, jakby to panu powiedzieć, myślę, że w tak eleganckim hotelu, w którym będzie się odbywał, będą się odbywały owe sety DJ-skie, w lobby cieplutkim można przeczekać do dowolnej godziny. No, tylko nie można wynająć pokoju, że tak powiem, na nasz koszt. O, tak byłam dosyć szczera. Co do pytania pierwszego, odpowiadam, sądzę, że tu należałoby zaopatrzyć się w bilet. Tak sądzę. Także proszę to sprawdzić. Ja o bilety nie pytałam. No, ale myślę, że tak. Na pierwsze pytanie odpowiadam, trzeba mieć bilet. Na dwa kolejne zapraszamy, proszę przybywać. Jakoś sobie damy radę. No to co? Raz jeszcze nasz numer telefonu 22 333 33 33. No i już pętla czasu. Jesteśmy ponownie na spotkaniu z gośćmi ze Szklarskiej Poręby. Państwo, nasi goście są w Radiu Wrocław, no a my w studiu Trójki. Kto to? Michał Olszański. Tam jest jeszcze w waszym gronie pan artysta, który się zajmuje szkłem, prawda? No przecież tak jest, to jest pan Mirosław Turek. Tak. Symbol tego miasta. Panie Mirku, jakieś piękne przydałyby się artystyczne kieliszki. No, Michale, niestety no nie w Szklarskiej Porębie już jest huta tylko prywatna pana Łupkowskiego, także huta Julia niestety od lat już jest nieczynna. Także w Piechowicach jest też prywatny zakład. Niestety w tym rejonie już zanika ten zawód hutnika. Szkoda, chyba, ale jesteśmy z kolegą ostatnimi hutnikami żyjącymi. Znaczy nie, część jeszcze żyje starszych, ale na wymarciu niestety zawód. Ale kultywujecie tą tradycję. Niech pan nam powie, co pan robi w szkle. Zajmujemy się z kolegą Tomaszem Gądkiem taką zapomnianą techniką. To jest zwana technika Mille Fiori, czyli z włoskiego tysiąca kwiatów. To są przyciski szklane do papieru. Ach, ja mam taki cudowny, z zatopionym kwiatem w środku. To właśnie jest ta technika robienia takich małych kwiatuszków, wtapianie w to w szkło. Nie ma jednakowych przycisków, każdy jest inny, więc technika stara, zapomniana. W Polsce dwóch z Tomaszem niestety chyba się tylko tym zajmujemy. Cudownie, no taka rzadka. A na świecie gdzieś około 20 osób tą techniką ma pracownię i wykonują. Mille Fiori, bardzo piękna nazwa. Czy to jest czyste szkło, czy tam kolor też wchodzi? Kwiatki są kolorowe, oczywiście to różne kolory. To, co wtopione, jest kolorowe. Tak, tak. Jest barwione różnymi tlenkami metali, więc kolory są przeróżne. Misterna robota, ciężka. No i właśnie dlatego to może i zapomniana, bo wszystko jest ze szkła, ale niestety nie ma gwarancji, że z pieca wyjdzie całe, bo to różne naprężenia kolorów. I człowiek się napracuje i niestety nieraz nie ma tej przyjemności mieć całości. Niestety trzeba to przetopić na nowo. Tylko muszę pana prosić o zegar mistrzostwa z artyzmem, z cierpliwością właśnie najbardziej wytrwałych artystów, a wszystko jeszcze wywodzi się sprzed wielu, wielu wieków z Wenecji, bo tam właśnie powstawały po raz pierwszy na świecie takie precjoza przepiękne. Tylko muszę panów jeszcze poprosić o pewien appendix, dlatego że zdziwiliśmy się, to chyba z Tomkiem rządzą najbardziej przed chwilą tą wypowiedzią na temat huty Julia, bo my, co wizyta w Szklarskiej Porębie, to przyznam szczerze, że się tam obkupujemy w różnego rodzaju szkło. Pucharki. Pucharki, tak, które nam później pięknie zdobią domy. I co, tego już nie ma? Nie, ale ty to kupujesz w Piechowicach. Huta Julia, nazwa jako Julia została. Aha. Bo w Szklarskiej Porębie to właśnie była Józefina stara huta, jeszcze za Franca Pola wybudowana i to już tylko ruina została. Piechowice to była filia i nazwa została, no po prostu. To już nie jest to szkło, co było wytapiane w Szklarskiej Porębie, bo w Szklarskiej Porębie to było szkło ołowiowe. Nie zagłębiając się zanadto w te takie meandry przemian gospodarczych i przemian kulturowych, ale krótko mówiąc, ta huta, która pierwotnie dostała w latach 50. nazwę Julia po przegranym procesie ze spadkobiercami Szafgoczów, czyli możnego rodu, który zakładał pierwszą dużą nowoczesną hutę w Szklarskiej Porębie w 1840 roku, właśnie hutę Józefiny. Ona działała do lat 90. w Szklarskiej Porębie pod nazwą Julia. Później została zlikwidowana i po kilku latach przerwy ta nazwa została restytuowana dla tej huty Piechowice. I w ten sposób oczywiście tradycje szklarskie są kontynuowane, natomiast no, nie ma bezpośredniej ciągłości pomiędzy tymi zakładami. Tą dawną Józefiną, legendarną na cały świat, bo eksportowano to szkło bardzo daleko, a tą dzisiejszą. Przemysł i piękne żeńskie imiona. A teraz poinformuję Państwa, że zadzwonił telefon i niestety pan dyrektor Tomasz Kowalczewski musi studio opuścić. Bardzo dziękujemy panie dyrektorze. Ja również bardzo dziękuję. Jest mi przykro, ale niestety taki jest los dyrektora, redaktora naczelnego i obowiązki wzywają. W środku nocy. Dyrektor pracuje całą dobę. Całą dobę, dokładnie tak. I jest mi bardzo miło, że Państwo znaleźli czas i przyjechali na spotkanie z nami do Wrocławia. Cieszę się już na nasze spotkanie za tydzień. Ze swojej strony zrobimy wszystko, by o Szklarskiej było głośno, by nasi słuchacze na Helu, w Świnoujściu, w Ustrzykach Dolnych, Górnych, w Sopocie, Szczecinie, Świnoujściu słyszeli o Szklarskiej, słuchali Szklarskiej i też się z nami wszystkimi bawili. Myślę, że w tym roku nasza oferta, tak to nazwę, programowa jest szersza niż to było do tej pory. Będzie więcej audycji ze Szklarskiej, będziemy z tego, co pamiętam, w trzech miejscach, z których będziemy nadawać. Zróżnicowana jest oferta, przyjeżdżają też nowi dziennikarze ze swoimi programami. Także dziękuję już bardzo za przyjęcie, pomimo że jeszcze nie dojechaliśmy, dla Państwa gospodarzy ze Szklarskiej Poręby i wszystkich mieszkańców Szklarskiej Poręby i słuchaczy, którzy będą w okolicy spędzali ferie zimowe, jak też po prostu będą chcieli przyjechać na walentynkowy weekend, na walentynki z Trójką w Szklarskiej Porębie. Serdecznie zapraszam, dziękuję i życzę pięknego programu do końca. Bardzo dziękujemy. Chciałbym posłuchać jakiejś piosenki na odchodne? Każda, która jest emitowana w programie trzecim, mi się podoba. Cudownie. Jakiś reggae. Dziękujemy. Na pożegnanie, na razie, do zobaczenia. Ty też już odchodzisz? Tak, będę. To pożegnaj się ładnie. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia w Szklarskiej Porębie. Pozdrawiam wszystkich naszych przyjaciół w studiu wrocławskim i w Szklarskiej Porębie i tak jak powiedział przed chwilą Tomasz, bardzo się cieszę na nasze spotkanie niebawem. Dziękujemy bardzo. To zagra jakiś reggae, naprawdę, dobra? Proszę bardzo, Michał Olszański, dyrektor Tomasz Kowalczewski. Opuszczają studio. What we want is human independence. What we need is human independence. Let's go. Srebrne Tutki i Twinkle Joe, tak, Wojtku? Pytam się teraz Wojtka Osowskiego, on zna się na tej muzyce. No, a Srebrne Tutki i reggae dla Michała Olszańskiego, który pięknie zagrał rolę pytającego gości. No, mnie w jakimś sensie zastąpił, czyli jest bardzo dobrym kolegą, bo uczynił to oczywiście społecznie, proszę Państwa. A ja jednak nie do końca wykonałam swoje zadanie, już pomijając tę pomoc, bo pozwoliłam na zachwianie proporcji, przez co zdominowaliśmy naszych gości, którzy specjalnie do nas, do studia w Radiu Wrocław przybyli ze Szklarskiej Poręby. No ale może nasi goście słuchają nas. Ciekawa jestem, czy ktokolwiek w Szklarskiej Porębie nas słucha, bo jeżeli nie, to tak troszkę poza sensem to całe nasze dzisiejsze zgromadzenie. No ale jeżeli mimo wszystko Państwo w Szklarskiej Porębie, nasi goście nas słuchają teraz, to mam nadzieję, że miło wspominają to spotkanie z nami. Spoglądam na zegar za 7 minut, tak, za 7 minut pół do drugiej. Wojtek Osowski, jak już wspomniałam, jest, czyli po drugiej, może nawet dzisiaj troszeczkę wcześniej spotka się z Państwem. A Państwo zatelefonowali, czyli zareagowali na mój apel i dwaj panowie już zaproponowali piosenki do muzycznej poczty UKF. Ciekawa jestem, jak z kolei zareaguje na to Tomek. Może zagra, czy odtworzy wszystkie, znaczy wszystkie dwie, a może będzie losował. No, przekonamy się za tydzień, znaczy w piątek, a może nawet troszkę wcześniej, bo już od czwartku będziemy w Szklarskiej Porębie. No to co? Kontynuujemy nasze spotkanie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już. Ela najmniej wypowiadała się do tej pory, to bardzo proszę, częstujcie się jeszcze faworkami. Por favor, co oznacza proszę oczywiście, a nie faworki. A ja zapraszam. Myślę, że w tym samym miejscu, no przy namiocie. Tak? W namiocie, nie przy namiocie. A ja zapraszam do namiotu. A ja zapraszam do namiotu. Ja zapraszam pod do trójkowego namiot. Sklepiku. Są jeszcze fajne różne rzeczy. Kubeczki na przykład. Kubeczki, no to bardzo fajne. Szaliczki. No kubeczki. Ze szkłem do Szklarskiej Poręby. Powiedzmy, że porcelaną. W tym przypadku reklama nie jest dźwignią handlu, bo jak słyszymy na tydzień przed imprezą, no są jeszcze jakieś tam rzeczy. Coś tam zostało z dawnych lat. No ale tu właśnie jak to wspomnienia. Już nie będę mówić, jak ty mówiłeś, na moje towary w sklepiku. Proszę Państwa, no wszystko może się zdarzyć. Cóż, słowotwórcze umiejętności Piotra Stelmacha są nieograniczone. Nie, przypomnijmy tę historię, bo to była pierwsza audycja, którą ja prowadziłem w Trójce, jak to się mówi, za dnia. Ja byłem jeszcze wtedy totalnie nieopierzonym misiem takim. I Tomek Żonda któregoś dnia mówi do mnie: słuchaj młody, ty byś tu poprowadził taki program, bo ja wyjeżdżam. Ten program miał nazwę Trzecia Fala. Realizowała pani Barbara Głuszczak. I Tomek mi przed audycją powiedział: tutaj masz to, to, to, tu dwie płyty do rozdania, a tu jest jakiś nasz kubek, znaczek. Rozdaj to słuchaczom. No i ja, ponieważ chciałem być taki fajny, dowcipny i w ogóle dynamiczny i super cool, yeah, no to powiedziałem: mamy dla Państwa teraz w prezencie takie małe trójkowe dewocjonalia. I Barbara Głuszczak wcisnęła zlecenie do mnie na słuchawki po tej zapowiedzi i mówi tak: panie Stelmach, po tej audycji, kiedy ja skończę dyżur, ja jeszcze tu zostanę, ale pan również. Będziemy rozmawiać o radiu. I mi pewne rzeczy wytłumaczyła. Także, no tak, tak. Tak to było, 97 rok. Ja tylko chciałem przypomnieć, że Ela Walenzik jest osobą, która podczas naszych wyjazdów jest najbardziej zapracowaną, bo ona pojawia się w sklepiku czasami wczesnym rankiem, a kończy, kiedy wszystko się zamyka. W związku z tym ja nie wiem, jak ona wytrzymuje to wszystko, bo to jest człowiek, który pracuje na maksymalnych obrotach. Kobieta i człowiek. Kobieta za ladą. Ale nie, słuchajcie, zawsze o audycjach, gdziekolwiek byśmy nie byli z trójkowym sklepikiem. A nawet gdziekolwiek byśmy byli. W terenie, to jak się już kończy ta ostatnia audycja, zjeżdżamy do hotelu albo do pensjonatu, gdziekolwiek nocujemy, zawsze jest telefon od Eli i jest w słuchawce taki głos, który mówi w te słowa: słuchaj, podjechałbyś tu naszym vanem, bo trzeba coś zabrać, tu resztę paczek mi zostało. Ale Piotrek, zawsze przyjeżdżasz, nie wiem. Jeszcze mnie nigdy nie zawiodłeś. Dzięki. A co ja mam z tymi paczkami tam też robić w tym namiocie? Baszku, a może byśmy porozmawiali o naszym patologicznym busie, bo on jest... No, zanim kolejna osoba nas, przepraszam, opuści za te wątki funeralne, to może opowiemy to na skwerze radiowej Trójki. To będzie taki moment, porozmawiajmy, pod warunkiem, że ukończyliśmy 18 lat. Niedźwiecki obiecał w tym roku Mielone, że zrobi na podróż, także... Aha, cudowna propozycja dla wegetarian. Chyba, że będą te mielone warzywa. Ja robię dobre mielone z tofu na przykład. Co robisz? Mielone z tofu. No to może zrobimy konkurs. Kto lepsze mielone? No, to był koniec anegdot. Bardzo dziękujemy, Luniu, Elżbieta Walędzik. Propos wegetarianizmu. Nie wyjdziemy stąd, oj nie. Aleluja, glory, glory. Nie jem fauny, nie jem flory. Jak myślisz, że ja to wytnę, to się mylisz. To jest utwór, fragment utworu zespołu o wdzięcznej nazwie Łydka Grubasa. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy Eli Walędzik, ale jeszcze nie zakończyliśmy prezentacji naszego programu i nie pożegnaliśmy się z artystami, którzy zechcieli przyjechać do nas ze Szklarskiej Poręby. Wtedy, kiedy nagrywaliśmy to spotkanie, bo kończąc żarty, nagranie powstało znacznie wcześniej, oczywiście w dzień. A ja na tydzień przed jestem z Państwem naturalnie, czyli to jest taki, jak to u nas nazywa się, półżywiec. A więc przejdźmy teraz do soboty, bo sobota jest bardzo atrakcyjna, czyli kontynuujemy Mistrzostwa Polski w rzeźbie na śniegu. Panie Arkadiuszu, zwracam się do pana Arkadiusza Lipina. Tak jest, Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu. Tak jak już wcześniej powiedzieliśmy z redaktorem Olszańskim, 3 drużyny amatorów, 3 drużyny profesjonalistów z Akademii Sztuk Pięknych. No to mam nadzieję, że kolejny rok będzie się bardzo dużo działo i te rzeźby są fantastycznie podziwiane przez festiwalowych gości, przez publiczność. Ludzie oczywiście chętnie sobie fotografują te rzeźby, z nimi się fotografują, z artystami się fotografują. Dużo wokół tego wszystkiego zabawy. No tylko za jedną rzecz musimy trzymać kciuki oczywiście, za temperaturę. A jest plan B? Tutaj niestety możliwości są małe, no bo cóż, jak nie śnieg, to co? No tak, piasku nie ma. To pomyślimy, może rozpiszemy konkurs na plan B, gdyby śnieg nie dotrwał do 13, 14 i 15 lutego, czyli do dni naszego festiwalu? O śnieg to może nie musimy się martwić, o temperaturę. Żeby ten śnieg po prostu, kiedy się już zamieni rękami i umysłami rzeźbiarzy, żeby chciał wytrwać po prostu, żeby te rzeźby nie odpłynęły. Bo śnieg znajdziemy. W takim razie jeszcze przypomnijmy, że wtedy, kiedy już ostatnie rzeźby będą kończone i przygotowywane do pokazu, który rozpocznie się o 14, Marek ze wspomnianej Norweskiej Doliny poprowadzi Markomanię, a mniej więcej w tym samym czasie Ryszard Jaźwiński zaprosi nas na spotkanie na skwerze z Katarzyną Figurą. Uważam, że to jest wielkie wydarzenie, ponieważ pani Kasia Figura, no poza tym, że jest wspaniałą aktorką przed laty, głównie filmową, a teraz teatralną, przybywa do Szklarskiej Poręby. Skąd? Z Gdyni. Czyli właściwie można powiedzieć od bieguna do bieguna, bo jest aktorką Teatru Wybrzeże, żeby było zabawniej, w Gdańsku. I rzeczywiście co rola, to wydarzenie. Może będę mogła włączyć się do tej rozmowy, bo ta droga, którą przeszła pani Kasia Figura od tego filmu do momentu, kiedy zagrała... Pociąg do Hollywood? Tak. O, dziękuję. Do tego momentu, kiedy zagrała piękną Helenę w Trojankach Jana Klaty, ta droga jest... rzeczywiście długa, kamienista, tak bym powiedziała, i pełna przygód. No ale zdążyła wychować dwie przepiękne córki w tym czasie. Świetnie, zapraszamy. Spotkanie z Katarzyną Figurą o godzinie 11 w namiocie spotkań. No i nie zapominajmy też o Gabrysi Siarzewskiej, czyli jej roli w Killerze, bo też była znacząca. O, proszę, bardzo dziękuję, koledzy. Pospieszyli mi z pomocą. Ale w ogóle ja chciałem powiedzieć, że ja kilka lat temu miałem honor zapowiadać panią Katarzynę na Męskim Graniu, kiedy była gościem zespołu Męskie Granie Orkiestra. W tym przypadku chyba to był 2017 i przyznam, że to było brawurowe. To były brawurowe wykonania utworu Przytul mnie, wykonywanego w oryginale przez zespół Kombi. Jej wersja no jak się można domyślać, delikatnie i dyplomatycznie to ujmując, była bardzo kobieca. Jeśli pamiętasz, to była wersja przy trumnie kiedyś, którą śpiewał Grzegorz Skawiński wraz z Marlą Ludowicz. Tak. A czy możemy odtworzyć? Jest to nagrane? Jest to nagrane, jest to zarejestrowane. Bardzo proszę, na płycie Męskie Granie, wydanej przez Polskie Radio. O, dziękuję bardzo za prezent. Bardzo proszę. Zawsze. Panie i panowie, teraz nastąpi coś niebywałego. Teraz nastąpi coś niebywałego. Dawid zapowie. Moi drodzy, powitajcie gorącej broni. Nastąpi ura! Warszawa! Pani Katarzyna Figura, już powoli kończymy prezentację programu. Proszę pozwolić mi to powiedzieć, bo będę również ja miała okazję zaprosić na spotkanie z człowiekiem, jak to się mówi w takich sytuacjach, legendą, profesorem Ambrożym Kleksem. Oczywiście to był duży skrót. Proszę państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie państwu łapę poda. Nie chce podać? A, to szkoda. Rudy ojciec, rudy dziadek, rudy ogon, to mój spadek, a ja jestem rudy lis. Ruszaj stąd, bo będę gryzł. Dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka. Pozwólcie przedstawić sobie, pan żubr we własnej osobie. No, pokaż się żubrze, zróbże minę uprzejmą, żubrze. A dzik jest dzik, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka. Dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka. Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana. Dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smycha. Dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smycha. Bardzo trudno mi jest orzec, czy to ptak, czy nosorożec. Pan Piotr Frączewski, bo o nim mowa, zagrał taką liczbę ról, że trudno je policzyć. Oczywiście aktor i filmowy, i teatralny, no i przede wszystkim czytający u nas w Trójce fenomenalnie, głównie książki Janusza Głowackiego. Od 15 do 16 będę miała szansę spotkać się właśnie z państwem i z panem Piotrem Frączewskim. No oczywiście i trójkowo-filmowo, i Myśliwiecka 3, 5, 7 o 17, mhm. Też ze skweru Piotrze. Tak, ja myślę, że do tego wszystkiego wpasujemy gdzieś spotkanie z Tomaszem Morgankiem. To była niespodzianka, kiedy wchodziliśmy do studia. Do studia, tak. I okazało się, że szczęśliwie się udało. Cieszę się bardzo, bo Tomek ma zawsze coś fajnego do powiedzenia, mądrego. To jest wypowiedź artysty, który nie tylko tworzy nuty, klei je w piosenki, ale też myśli. No i pisze. I pisze. I chciałbym to też jakoś podkreślić, że on niedawno był też debiutantem, jeżeli chodzi o literaturę. Jak będzie dalej? Wiemy, że przygotowuje nową płytę. I myślę sobie, że wiosna 2020 to będzie moment, kiedy trochę kolokwialnie mówiąc, odpalimy nową muzykę zespołu Organek. Pamiętamy jego występ w Szklarskiej Porębie jakieś 2 lata temu, tak? Tak, to był ostatni występ na Mrozie, bo po tym występie już organizatorzy zdecydowali, że jednak to będzie w sali. W tym roku będzie występował w tej sali Ralf Kamiński, ale to są tacy zawodnicy, którzy się kulom nie kłaniają. Minus 30 czy minus 40, oni po prostu wychodzą na scenę, ważne, żeby tam jakiś wiatrak był, który coś ogrzewa na scenie i w ogromcy mrozu. Tak, dokładnie. Oni grają. Fantastyczny koncert. Pamiętam, jak go zapowiadałem, to odpadały mi z zimna różne rzeczy. Natomiast... skleiłeś jakoś później. Tak, natomiast udało się to wszystko skleić. Oni kapitalnie zagrali. W tym roku Ralf Kamiński, który wyrasta na taką, ja nie chcę powiedzieć gwiazdę, ale to jest w dobrym tonie. I jeżeli chodzi o młodych wykonawców, to rzadko o kim można takie słowa powiedzieć. To jest nowa twarz, bardzo ważna twarz, bardzo ważny głos młodej, mądrej polskiej piosenki. Troszkę Państwa, przepraszam za słowo, zagadaliśmy. Państwa, którzy przyjechali specjalnie dla nas ze Szklarskiej Poręby do Wrocławia, przepraszamy. No, jak radiowców dopuścić do mikrofonu i jeszcze dać im troszkę czasu, więcej niż 5 minut, no to wiadomo, na czym to kończy się. Więc może zakończmy omawianie również programu, wręczenie pucharów laureatom Mistrzostw w Rzeźbie ze Śniegu. Pani Ludmiło, byłaby Pani w stanie powtórzyć takie zdanie? Raczej nie. No właśnie. Nie ma szans. Polski język nie należy do najłatwiejszych. No właśnie, więc będzie owo wręczenie pucharów, no i zakończenie festiwalu. I teraz zapytam jeszcze Pana Arkadiusza Lipina o występ Fire Trio Teatru Awata. Tak. Jest to duża niespodzianka. Zobaczymy tak naprawdę, jak to się odbędzie. Sam jestem bardzo ciekaw. Zapowiada się na spektakl światła, oczywiście na pewno podbity dźwiękiem. Ja przyznam się szczerze, że nie widziałem jeszcze występu tej grupy, ale mam nadzieję, że jak zwykle na finał festiwalu Trójka Górą będzie się działo i będzie fajnie. Będzie i set DJ-ski Hirka Wrony i Michała Margańskiego. To już dla wielbicieli tej dyscypliny. Hirek rozpoczyna. I to będzie wieczór 22, sobotni naturalnie. Potem już przyjdzie się rozjechać po kilku godzinach pożegnań. Aha, jeszcze rano Kasia poprowadzi zagadkową niedzielę po raz pierwszy, jak sądzę, na tym festiwalu. No i tak sobie pojedziemy i chcielibyśmy jeszcze do Państwa powrócić. Panie Arkadiuszu, jeszcze zadam Panu pytanie o ten namiot, bo podobno ma mieć on inny kształt w tym roku, żeby Państwo się nie pogubili i nie weszli do innego namiotu niechcący. Nie, myślę, że wszystko będzie dobrze. Na szczęście skwerek radiowej Trójki jest na tyle rozpoznawalnym już miejscem i położony jest, wierzę, że dogodnie dla wszystkich w centrum miasta, że nie będzie problemu i z trafieniem, i z wejściem do namiotu i myślę, że Państwo stworzycie świetną, ciepłą atmosferę i nie będziemy tam ani marznąć, ani nie będziemy się nudzić, ani też nie zabłądzimy. Właśnie nie możemy stworzyć zbyt ciepłej atmosfery, bo się roztopi wszystko. W związku z tym będziemy zimni i nieprzystępni. Będziemy mieć pogromców mrozu i może z tej jacuzzi trochę przywiozą jakiegoś tam chłodu w walizkach. Ja chcę tylko Państwu powiedzieć jedną rzecz, że w ubiegłym roku w namiocie Trójki w Szklarskiej Porębie podczas festiwalu Trójka Górą były najlepsze pączki na świecie i bardzo bym prosił o wytrwanie w tym, dobrze? Postaram się. Tam bardzo dziękuję. Tomku, czy ty chciałbyś coś powiedzieć? Bo rzeczywiście najskromniej zachowywałeś się, ale no cóż, to też jest zaleta. Ja nie chciałem zagłuszać Państwa, którzy są naszymi gośćmi we Wrocławiu w tej chwili i dać im jak najwięcej szans na wypowiedzenie się, ale Piotrek tutaj dużo się udzielał, także myślę, że za mnie też powiedział. Jaki koleżeński ten Tomek żąda. No dobrze. Kiedyś prowadziłeś jakieś takie na lodzie tańce. Dyskoteki na lodzie. Tak. Walentynkowe dyskoteki na lodzie, które cieszyły się sporym powodzeniem. Dość było tam przyjemnie, ale nie ukrywam, że te kilka godzin spędzonych na lodowisku przy temperaturze, która była naprawdę niska, nie tak jak w tym roku, no dawało w kość. Rzędzie, ale powiedz trochę więcej, bo ty jesteś największy dancer z nas wszystkich tutaj. Nie? Ja nie tańczę. No jak nie? No to Henio, pomyliłeś się. Ale on naprawdę, ale słuchajcie. Ale my zapraszamy wszystkich Państwa na bal retro na lodzie, na naszym szklarskim lodowisku. Nasza koleżanka Ludmiła w ubiegłym roku również brała udział w tym balu retro na lodzie. Przebrała się za takiego budrysa, takiego rozrabiakę, fantastyczną koszulkę w paski z limem pod okiem. No i wywijała zamaszyście na lodzie. Bal zazwyczaj się odbywa w połowie lutego, w tym roku jeszcze nie ma terminu, bo to właśnie ta zima taka ciepła i troszkę nam rozmywa kalendarz, ale w lutym. Roztapia. Może Anusz właśnie będziecie Państwo mogli zostać po festiwalu. Na pewno. Większość by z przyjemnością pozostała jeszcze parę dni. Bardzo Wam dziękuję. W studiu Radia Wrocław, naszymi wspaniałymi gośćmi, których totalnie zagłuszyliśmy. Bardzo dziękuję, że... Zrewanżujemy się w Szklarskiej Porębie. Znieśli to z godnością. O, właśnie tak chciałam powiedzieć. I kulturą osobistą. Co powiedział Piotrek. A więc, pani Ludmiła Riabkowa, widzimy się w pani pracowni. Zapraszam serdecznie. Dzięki. Pan Mirosław Turek, artysta szkła. Ja chętnie przypatrzę się, jak powstają te przyciski cudowne. Zapraszamy. Mamy stałą ekspozycję przycisków do papierów, zabytkowych oczywiście. To jest Sudeckie Centrum Kultury i Sztuki, to jest Esplanady u góry. Trudno trafić, ale tam jest stała ekspozycja. No i nie tylko przycisków, bo i różnych artystów. No i między innymi Maćka też, bywały, Ludmiły. Także można to obejrzeć. Cudownie. Zapraszamy. Esplanada to jest to miejsce, gdzie właśnie Tomek prowadził swoje dyskoteki. No właśnie tak, lodowisko to... między innymi też na Esplanadzie znajduje się. Także wszystko w jednym miejscu. Dużo innych atrakcji. Pan Daniel Koszela, który fotografuje tak cudowny obiekt, jakim jest Szklarska Poręba. Między innymi, czyli przyroda, krajobraz, ludzie, tak rozumiem. Tak, głównie skupiam się na fotografii karkonoszy. Szklarska Poręba leży u podnóża tych pięknych gór, także skupiam się głównie na górach. Oczywiście też wykonuję zdjęcia samej Szklarskiej, promuję to miasto i uważam, że jest ona i okolice Szklarskiej rajem dla fotografów, także polecam przyjechać do Szklarskiej, nie tylko zwiedzić miasto, ale również wyruszyć w góry i popodziwiać piękne widoki. Naprawdę robią nasze góry małe, bardzo duże wrażenie. Choć ostatnio Daniel dostał wyróżnienie za fotografię księżyca nad Śnieżką, nie nad Szrenicą. Wybaczamy mu to. A Śnieżka jest... Ale przepiękne, fantastyczne zdjęcie. Fantastyczne. A Śnieżka to w jakim masywie? W Karkonoszach oczywiście, ale no nie w Szklarskiej Porębie. To jest najwyższy szczyt Karkonoszy, 1603 metry. I w grudniu tamtego roku udało mi się złapać piękny kadr na szczyt Śnieżki i na wschodzący księżyc w pełni w tle. No jest to dosyć wyjątkowy fart, że mi się udało takie zdjęcie wykonać. Polecam zajrzeć na moją stronę www.danielkoszela.eu i tam zobaczyć to zdjęcie, jak również wiele, wiele innych ciekawych kadrów z Karkonoszy. Dziękujemy bardzo. No i pan Maciej Woka, no, od rozmowy, z którym Michał Olszański rozpoczynał nasze spotkanie. Z przyjemnością również obejrzymy pańskie rzeźby oraz pan Arkadiusz Lipin, reprezentujący referat promocji miasta. Brzmi to dosyć oficjalnie, ale spisał się pan w roli przewodnika. Bardzo dziękujemy. Dziękuję serdecznie. A w studiu heroicznie zostali ze mną do końca. Zbliża się druga, panowie. Tomek. Tomasz Rząd, dzień dobry, bo już dzień się zbliża. Tak, dzień dobry, tak. Tak. Piotr Stelman, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. I nasza bikini queen, Baszka Marcinik. Ja tu jeszcze chwilkę zostanę, przebiorę się. Ale ja mam prośbę naprawdę, żeby pan zrobił zdjęcie Baszce na tle gór. W bikini. Baszka górą. I obraz machniemy. O, koniecznie, koniecznie. Proszę Państwa. Zrzeźbimy Baszkę. Nie ma problemu. Wciąż o tobie. Hej, hej, hej, hej. Czy myślisz jeszcze o mnie? Czy mieszkasz nadal w swoim pokoiku? Czy chowasz w drzewach słodkie tajemnice? Każdego lata złoci twoje włosy słońce. Każdego lata wracasz jeszcze do mnie, lecz w snach, choć jeszcze za tobą nieraz tęskno mi, to musisz to wiedzieć, to co zaśpiewam ci. życzę ci wszystkiego najlepszego, najlepszego. Życzę ci wszystkiego najlepszego. Bardzo, bardzo kochałem cię, to najlepszego, najlepszego. Hej, hej, hej, hej, czy jeszcze cię zobaczę? Hej, hej, hej, hej, piszę znów o tobie, czy z innym chciałem. Tak pięknie wijesz się pomiędzy kołdrami, ta myśl przeraża mnie każdego lata, złoci twoją skórę słońce każdego lata. Będziesz wracać do mnie, lecz w snach. Przybruszy nam włosy starości smutny wiatr i wspomnisz chłopaka z beztroskich dawnych lat, co życzył ci wszystkiego. Oj, tak to nasze spotkanie zakończyło się. Ralf Kamiński w sobotę od 20 do 22. W sobotę 15 oczywiście lutego. O, pan Sebastian ze Szklarskiej Poręby zatelefonował i zgłosił piosenkę. Bardzo dziękuję. Podrzucimy Tomkowi. A Ralf na koniec festiwalu, a Sambor na początek, przypomnę. Już dziękujemy. To była pierwsza lutowa Trójka pod Księżycem w 2020 roku. Wydanie specjalne, jedyne takie w roku właśnie. Jeżeli ktoś przez sen słyszy nas teraz, to ewentualnie polecamy zapis tego wydania zwany podcastem. Jak sądzę, bez piosenek niestety, a szkoda, bo to piękne, jak sądzę, również część naszego spotkania. A gdzie ów zapis? Na stronie www.polskieradio.trójka. Wydanie jedyne takie w roku, zarazem karnawałowe, choć nie wszystkim jest wesoło, bo